अनुभूमिका एक। यह सिद्ध बात है कि 5,000 वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत ना था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। उन सब मतों में 4 मत अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं। वे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। अब इन चारों की शाखा 1,000 से कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्य असत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य मत का खंडन लिखा है वह सब को जनाना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलन सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्य असत्य मत सबको विदित हो जाएगा, पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यवर्त देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस 11वें समुलास में दिखलाया जाता है। इस मेरे कर्म से यदि उपकार ना माने तो विरोध भी ना करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्य असत्य का निर्णय करने कराने के लिए है, ना के वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और आगे होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वत जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद ना छूटेगा तब तक अन्योन्य को आनंद ना होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वत जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में ना फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्य मत हो जाएं। इसके होने की युक्ति इसकी पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में परवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों की आत्माओं में प्रकाशित करे। अलमति विस्तरेण विपश्चिद वर शिरोमणिषु। अथैकादश समुल्लासारम्भः। अथार्यावर्तीय मत खंडनमंडने विधास्यामः। अब आर्य लोगों की कि जो आर्यवर्त देश में बसने वाले हैं उनके मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यवर्त देश ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, इसीलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसलिए हम सृष्टि विषय में कह आए हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारस मणि पत्थर सुना जाता है। वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यवर्त देश ही सच्चा पारस मणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यह मनुस्मृति का वचन है। सृष्टि से लेके 5,000 वर्षों से पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राज्य शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे। क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दस्यु मलेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्या अभ्यास करें और महाराज युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्य अधीन सब राज्य थे। सुनो, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप देश का विड़ालाक्ष अर्थात मार्जार के सदृश आंख वाले यवन जिसको यूनान कह आए और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञा अनुसार आए थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वयंभुव राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी अन्यायकारी अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य पुरुषार्थ रहितता ईर्ष्या द्वेष विषय आसक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्यमांस सेवन बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा ना हो, तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। अथ किमेतैर्वा परेण्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सुद्युम्न भूरिद्युम्नेन्द्रद्युम्न कुवलयाश्व यौवनाश्व वध्र्यश्वाश्वपति शशविन्दु हरिश्चन्द्राम्बरीष ननक्तु शरियाति ययात्यनरण्याक्षसेनादयः। अथ मरुत्त भरत प्रभृतयो राजानः। यह मैत्र्युपनिषद का वचन है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्य कुल में ही हुए थे। अब इनके संतानों का अभाग्योदय होने से राज भ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रांत हो रहे हैं। जैसे यहां सुदुम्न भूरिद्युम्न इंद्रद्युम्न कुवलाश्व यौवनाश्व वध्रैश्व अश्वपति शशविंदु हरिश्चंद्र अम्बरीश ननक्तु शर्याति यजाति अनरण्य अक्षसेन मरुत और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं, वैसे स्वयंभुवादी चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारत आदि ग्रंथों में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वे सत्य है वा नहीं, और तोप तथा बंदूक तो उस समय थी वा नहीं? यह बात सच्ची है। ये शास्त्र भी थे, क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है। क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? नहीं, ये सब बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे, और जो मंत्र अर्थात शब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे, मारने जाए शत्रु को और मर रहे आप। इसलिए मंत्र नाम है विचार का, जैसा राजमंत्री अर्थात राज कर्मों का विचार करने वाला कहता है, वैसे मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक लोहे का बाण व गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे के जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य के किरण व वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे, इसी का नाम आग्नेयास्त्र है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे, अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेय अस्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुण अस्त्र से आग्नेय अस्त्र का निवारण करे। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके झट वर्षने लग जावे, अग्नि को बुझा देवे। ऐसे ही नागपाश अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, वैसे ही एक मोहन अस्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्त अर्थात मूर्छित हो जाए। इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे। उसको भी आग्नेय अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र कहते हैं। तोप और बंदूक ये नाम अन्य देश भाषा के हैं, संस्कृत और आर्यवर्तीय भाषा के नहीं। किंतु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं, संस्कृत और भाषा में उसका नाम स्तग्नी, और जिसको बंदूक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्य भाषा में भुशुंडी कहते हैं। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यवर्त देश से मिश्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम, उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यवर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्ष मूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है। क्योंकि यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरण्डोपि द्रुमायते, अर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं, वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार ना होने से जर्मन लोगों और मोक्ष मूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिए अधिक है। परंतु आर्यवर्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है। क्योंकि मैंने जर्मनी देश निवासी के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं और मोक्ष मूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्ष मूलर साहब ने इधर उधर आर्यवर्तीय लोगों की हुई टीका देखकर कुछ कुछ यथा तथा लिखा है। जैसा कि युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि, इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है। इससे तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है, परंतु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है। सो मेरी बनाई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए, उसमें इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है। इतने से जान लीजिए कि जर्मनी देश और मोक्ष मूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यवर्त देश ही से प्रचारित हुए हैं। देखो, एक गोल्ड स्टकर साहब पेरिस अर्थात फ्रांस देश निवासी अपनी बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यवर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यवर्त देश की पूर्व काल में थी, वैसी ही हमारे देश की कीजिए। लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो। तथा दाराशिको बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है, वैसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के भाषांतर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी, परंतु मेरे मन का संदेह छूट कर आनंद न हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना, तब निसंदेह होकर मुझको बड़ा आनंद हुआ है। देखो, काशी के मान मंदिर में शिशुमार चक्र को, के जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है, तो भी कितना उत्तम है, जिसमें अब तक भी खगोल का बहुत सा वृत्तांत विदित होता है, जो सवाई जयपुराधीश उसको संभाल और टूटे फूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया, क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह किसी कवि का वचन है। जब नाश होने का समय निकट आता है, तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा माने, और उल्टा समझावे उसको सूधी माने। जब बड़े बड़े विद्वान, राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और विदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाबकर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यवर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया। पुनः द्वीप द्वीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे। जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए, तब क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में कथा ही क्या कहनी। जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था, वह भी छूट गया। केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया, क्योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बन गए, तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचारा के अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं, बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति न मिलेगी, किंतु जो तुम हमारी सेवा ना करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था, उनको अपने मूर्ख विषयी कपटी लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं। परंतु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, तब उनके सामने जो जो गप मारी सो सो विचारों ने मान ली। तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी, सबको अपने वचन जाल में बांध कर वशीभूत कर लिया और कहने लगे के ब्रह्म वाक्यम जनार्दनः, अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला। जब क्षत्रिय आदि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे, अर्थात भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिनके पास धन पुष्कल है, ऐसे ऐसे चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषय आनंद का उपवन मिल गया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं, वे सब ब्राह्मणों के लिए हैं, अर्थात जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रखी और मृतक पर्यंत का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले, यहां तक किया कि हम भूदेव हैं, हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिए कि तुम किस लोक में पधारोगे, तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, कृमि कीट पतंग आदि बनोगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, हम शाप देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रह्मद्रोही विनश्यति, कि जो ब्राह्मण से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है। हां यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा सब जगत के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा, परंतु जो ब्राह्मण नहीं हो उनका ना ब्राह्मण नाम और ना उनकी सेवा करनी योग्य है। तो हम कौन हैं? तुम पोप हो। पोप किसको कहते हैं? उसकी सूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। यह सत्य है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण व साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जो के परोपकारी हों। सुना है कि जैसे रूम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे, बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपए जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी। ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके पोप जी को यथेष्ट रुपया देता था, तब वह पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था, हे खुदाबंद ईसा मसीह, अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपए स्वर्ग में आने के लिए हमारे पास जमा कर दिए हैं, जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 25,000 रुपये में बाग बगीचा और मकानात 25,000 में सवारी शिकारी और नौकर चाकर 25,000 रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और 25,000 रुपये इसके इष्ट मित्र भाई बंधु आदि के ज़ियाफ़त के वास्ते दिला देना। फिर उस हुंडी के नीचे पोपची अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि जब तू मरे तब इस हुंडी को कब्र में अपने सिराने धर लेने के लिए अपने कुटुंब को कह रखना, फिर तुझे ले जाने के लिए फरिश्ते आवेंगे, तब तुझे और तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझको दिला देंगे। अब देखिए, जानो स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ही ले लिया हो। जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी, परंतु अब विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती किंतु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही आर्यवर्त देश में भी जानू पोप जी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई हो, अर्थात राजा और प्रजा को विद्या ना पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का संग ना होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना। परंतु यह बात ध्यान में रखना कि जो जो छल कपट आदि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं। जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। अब उन्हीं छल कपटी स्वार्थी लोगों, मनुष्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों ही का ग्रहण पोप शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखो, जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण व साधु ना होता तो वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वर सहित का पठन पाठन जैन मुसलमान ईसाई आदि के जाल से बचाकर आर्यों को वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रीति युक्त वर्ण आश्रम में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के। विषादप्यमृतम ग्राह्यम, यह मनुस्मृति का वचन है। विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोप लीला से बहकाने में से भी आर्यों का जैन आदि मतों से बचा रहना, जानो विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिए। जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदंड्य हैं। देखो, ब्राह्मणो न हन्तव्यः साधुर न हन्तव्यः, ऐसे ऐसे वचन जो के सच्चे ब्राह्मण और सच्चे साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिए और भी झूठे झूठे वचन युक्त ग्रंथ रच कर उनमें ऋषियों मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे। उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी, पुनः यथेष्टाचार करने लगे, अर्थात ऐसे करड़े नियम चलाए कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सोना उठना बैठना जाना आना खाना पीना आदि भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञ कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहे सो करें उनको कभी दंड ना देना, अर्थात उन पर मन में भी दंड देने की इच्छा ना करनी चाहिए। जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे, अर्थात इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व 1000 वर्ष से प्रवृत्त हुए थे, क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे, तथापि कुछ कुछ आलस्य प्रमाद ईर्ष्या द्वेष के अंकुर उगे थे, वे बढ़ते बढ़ते वृद्ध हो गए। जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यवर्त में अविद्या फैलकर परस्पर लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि उपदेशोपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः इतरथांध परंपरा, यह सांख्य सूत्र है। अर्थात जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं, और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परंपरा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्य उपदेश करते हैं तभी अंध परंपरा नष्ट होकर प्रकाश की परंपरा चलती है। पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब ये लोग इनके वश में हो गए, तब प्रमाद और विषय आसक्ति में निमग्न होकर गडरियों के समान झूठे गुरु और चेले फंसे। विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूर वीरता आदि शुभ गुण सब नष्ट होते चले। पश्चात जब विषय आसक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे। पश्चात उन्हीं में से एक ने वाम मार्ग खड़ा किया। शिव उवाच, पार्वती उवाच, भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर उनका तंत्र नाम धरा। उनमें ऐसी ऐसी विचित्र लीला की बातें लिखी के मद्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकाराः स्युर् मोक्षदाहि युगे युगे प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव। अर्थात देखो, इन गवर्गंड पोपों की लीला जो के वेद विरुद्ध महा अधर्म के काम है, उन्हीं को श्रेष्ठ वाम मार्गियों ने माना। मद्य मांस मीन अर्थात मच्छी, मुद्रा पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि, चरवण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवा मैथुन अर्थात पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर अहम् भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु संगमः। चाहे कोई पुरुष व स्त्री हो, इस ऊट पटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाम मार्गी दोष नहीं मानते। अर्थात जिन नीच स्त्रियों को छूना नहीं, उनको अति पवित्र उन्होंने माना है। जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है, उनको वाम मार्गियों ने अति पवित्र माना है। सुनो इनका श्लोक खंडबंड। रजस्वला पुष्करम तीर्थम चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयाग स्यात् रजकी मथुरा मता अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता इत्यादि। रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चांडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयाग स्नान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कराए। मद्य का नाम धरा तीर्थ, मांस का नाम शुद्धि और पुष्प, मच्छी का नाम तृतीया और जलतुम्बिका, मुद्रा का नाम चतुर्थी, मैथुन का नाम पंचमी। इसलिए ऐसे ऐसे नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा ना समझ सके। अपने कौल, आर्द्रवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रखे हैं, और जो वाम मार्ग मत में नहीं है उनका कंटक, विमुख, शुष्क पशु आदि नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हो तब उसमें ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत का नाम द्विज हो जाता है और जब भैरवी चक्र से अलग हो तब सब अपने अपने वर्णस्थ हो जाएं। भैरवी चक्र में वाम मार्गी लोग भूमि व पट्टे पर एक बिंदु त्रिकोण चतुष्कोण वर्तुलाकार बनाकर उस पर मध्य का घड़ा रख के उसकी पूजा करते हैं, फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्म शापम विमोचत हे मध्य, तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो, एक गुप्त स्थान में के जहां सिवाय वाम मार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं, वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं। पुनः कोई किसी की स्त्री, कोई अपनी व दूसरे की कन्या, कोई किसी की व अपनी माता भगनी पुत्रवधु आदि आती हैं। पश्चात एक पात्र में मध्य भर के मांस और बड़े आदि एक थाली में धर रखते हैं। उस मद्या के प्याले को जो के उनका आचार्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि भैरवोहम शिवोहम, मैं भैरव व शिव हूं कहकर पी जाता है, फिर उसी झूठे पात्र से सब पीते हैं। और जब किसी की स्त्री व वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इंद्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी व शिव को मद्य का प्याला पिलाकर उसी झूठे पात्र से सब लोग एक एक प्याला पीते हैं, फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहे कोई किसी की बहन कन्या व माता क्यों ना हो, जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं। कभी कभी बहुत नशा चढ़ने से जूते लात मुक्का मुक्की केशा केशी आपस में लड़ते हैं, किसी किसी को वहीं वमन होता है, उनमें जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात सब में सिद्ध गिना जाता है वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है। अर्थात इनके सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि हालाम पिबति दीक्षितस्य मंदिरे सुप्तो निशायाम गणिका गृहेषु विराजते कौलव चक्रवर्ती। जो दीक्षित अर्थात कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे, रंडियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निरलज निशंक होकर करे वही वाम मार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। अर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा, क्योंकि पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः। ऐसा तंत्र में कहते हैं कि जो लोक लज्जा शास्त्र लज्जा कुल लज्जा देश लज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निर्लज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है। उड़ीस तंत्र में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हो, उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे, इस आलय से एक बोतल पी के दूसरे आलय पर जावे, उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चौथे आलय में जावे। खड़ा खड़ा तब तक मद्य पीवे के जब तक लकड़ी के समान पृथ्वी में ना गिर पड़े, फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े, पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पी के गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म ना हो। अर्थात सच तो ये है कि ऐसे ऐसे मनुष्यों का मनुष्य जन्म होना ही कठिन है, किंतु नीच योनि में पड़कर बहुकाल पर्यंत पड़ा रहेगा। वामियों के तंत्र ग्रंथों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी ना छोड़ना चाहिए, अर्थात चाहे कन्या हो वा भगनी आदि क्यों ना हो, सबके साथ संगम करना चाहिए। इन वाम मार्गियों में 10 महाविद्या प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक मातंगी विद्या वाला कहता है, मातरमपि न त्यजेत, अर्थात माता को भी समागम किए बिना ना छोड़ना चाहिए, और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे। जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निंदा अवश्य ही करता है। देखो वाम मार्गी क्या कहते हैं, वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं, और जो यह शांभवी वाम मार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है। इसीलिए इन लोगों ने केवल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है, पश्चात इन लोगों का मत बहुत चला, तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाम मार्ग की थोड़ी थोड़ी लीला चलाई, अर्थात सौत्रामण्याम सुराम पिबेत प्रोक्षितम भक्षयेन मांसम वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति न मांस भक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे, इसका अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोम रस अर्थात सोमवल्ली का रस पिए। प्रोक्षित अर्थात यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं, ऐसी पामरपन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा ना हो तो तुझ और तेरे कुटुंब को मार के होम कर डालें तो क्या चिंता है। मांस भक्षण करने मद्य पीने पर स्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है, ये कहना छोकड़पन है, क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिए मांस प्राप्त नहीं होता और बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है, क्योंकि अब तक वाम मार्गियों के बिना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किंतु सर्वत्र निषेध है, और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष कहने वाला सदोष है। ऐसे ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रंथ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बनाकर गोमेध अश्वमेध नाम यज्ञ भी कराने लगे, अर्थात इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रसिद्धि की निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध गोमेध नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते। अश्वमेध गोमेध नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है? इनका अर्थ तो यह है कि राष्ट्रम वा अश्वमेधः अन्नम ही गौः अग्निर्वा अश्वः आज्यम मेधः शतपथ ब्राह्मणे। घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा, केवल वाम मार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है। किंतु यह भी बात वाम मार्गियों ने चलाई और जहां जहां लेख है वहां वहां भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है। देखो, राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्या आदि का देने हारा और यजमान द्वारा अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहता है। यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु सर्वगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है व नहीं? नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए व उसके प्रिय माता पिता स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते व वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं? जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, जो वेदों में ना होता तो कहां से पढ़ते? मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है, परंतु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना, जैसे अग्नये स्वाहा इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्यादि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु वृष्टि जल शुद्ध होकर जगत को सुखकारक होते हैं, परंतु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते। जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निंदक बौद्ध व जैन मत प्रचलित हुआ है। सुनते हैं कि इसी देश में गोरखपुर का राजा था, उससे पोपों ने यज्ञ कराया, उसकी प्रिय रानी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मर जाने पर पश्चात वैराग्यवान होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा। इसी की शाखा रूप चार्वाक और आभाणक मत भी हुआ था, उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाए हैं। पशुश्चेन निहतः स्वर्गम ज्योतिष्टो मे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कथम न हिंस्यते मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणं गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्। जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते? जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिए बांधना व्यर्थ है, क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हुए प्रदेश में रहने वाले व मार्ग में चलने हारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता? जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता। उनके ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा। जब बहुत से राजा भूमिये उनके मत में हुए, तब पोप जी भी उनकी ओर झुके, क्योंकि इनको जिधर गप्पा अच्छा मिले वहीं चले जाएं, झट जैन बनने चले। जैन में भी और प्रकार की पोप लीला बहुत है, सो 12वें समूलास में लिखेंगे। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया, परंतु कितने ही जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देश वाले थे, उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था। वे जैनी वेद का अर्थ ना जानकर बाहर की पोप लीला को भ्रांति से वेद पर मानकर वेदों की भी निंदा करने लगे। उसके पठन पाठन, यज्ञोपवीत आदि और ब्रह्मचर्य आदि नियमों को भी नाश किया। जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाए नष्ट किए। आर्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई, दुख दिया। अब उनको भय शंका न रही, तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दंड भी देने लगे, और आप सुख आराम और घमंड में आ फूल कर फिरने लगे। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे, अर्थात पाषाण आदि मूर्ति पूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई। परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाण आदि मूर्ति पूजा में लगे। ऐसा 300 वर्ष पर्यंत आर्यवर्त में जैनों का राज रहा। प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गए थे। इस बात को अनुमान से 250 वर्ष व्यतीत हुए होंगे। 2200 वर्ष हुए के एक शंकराचार्य द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है, इनको किसी प्रकार हटाना चाहिए। शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे, परंतु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावे। निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे। ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आए। वहां उस समय सुधन्वा राजा था, जो जैनियों के ग्रंथ और कुछ संस्कृत भी पढ़ाता। वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रंथों को पढ़े हो और जैन मत को मानते हो, इसलिए आपको मैं कहता हूं कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइए। इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले, और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिएगा। यद्यपि सुधन्वा जैन मत में थे, तथापि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था। इससे उनके मन में अत्यंत पशुता नहीं छाई थी, क्योंकि जो विद्वान होता है वह सत्य असत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जब तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था, तब तक संदेह में थे कि इनमें कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्य असत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे, जैनियों के पंडितों को दूर दूर से बुलाकर सभा कराई। उसमें शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का वेद विरुद्ध मत था, अर्थात शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खंडन। और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, यह जगत और जीव अनादि हैं, इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता। इससे विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत का कर्ता है, यह जगत और जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत बनाया, वही धारण और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपंच स्वप्नवत है। परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है। बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा, परंतु अंत में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित और शंकराचार्य का मत अखंडित रहा। तब उन जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत को स्वीकार कर लिया, जैन मत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया, परंतु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गए। पश्चात शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबंध सुधन्वा आदि राजाओं ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिए साथ में नौकर चाकर भी रख दिए। उसी समय से सबके यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला। 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमकर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया। परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थी, और जो बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि तोड़ी ना जाए, वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती हैं। शंकराचार्य के पूर्व शैव मत भी थोड़ा सा प्रचारित था, उसका भी खंडन किया, वाम मार्ग का खंडन किया। उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेश भक्ति भी थी। जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तोड़वाए थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी। जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे, उतने में 2 जैन ऊपर से कथन मात्र वेद मत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात कपट मुनि थे। शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मंद हो गई। पश्चात शरीर में फोड़े फुंसी होकर 6 महीने के भीतर शरीर छूट गया। तब सब निरुत्साही हो गए और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी ना होने पाया। जो जो उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाए थे उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे, अर्थात जो जैनियों के खंडन के लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उपदेश करने लगे। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर में जोशी और द्वारका में शारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महंत बन और श्रीमान होकर आनंद करने लगे, क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। अब इसमें विचारना चाहिए कि जो जीव ब्रह्म की एकता मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं, और जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदांतियों का मत ऐसा है, जगत स्वप्नवत, रज्जु में सर्प, सीप में चांदी, मृग तृष्णिका में जल, गंधर्व नगर इंद्र जालवत, यह संसार झूठा है, एक ब्रह्म ही सच्चा है। झूठा तुम किसको कहते हो? जो वस्तु ना हो और प्रतीत होवे। जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? अध्यारोप से। अध्यारोप किसको कहते हो? वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप और उसका निराकरण करना अपवाद कहता है। इन दोनों से परपंच रहित ब्रह्म में परपंच रूप जगत विस्तार करते हैं। तुम रज्जु को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रम जाल में पड़े हो। क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो के रज्जु में नहीं तो देशांतर में और उसका संस्कार मात्र हृदय में है, फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा। वैसे ही स्थानों में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना, और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशांतर में हैं और उनके संस्कार आत्मा में भी हैं, इसलिए वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। जो कभी ना देखा ना सुना, जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, सो कभी ना हुआ था, देखा जाता है, वह सत्य क्यों कर हो सके? यह भी दृष्टांत तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता। संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात अनुभव नहीं होता। जब किसी से सुना व देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई व बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फुहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा व सुना, संस्कार उसी के आत्मा में होता है। जब यह जागृत के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिनको देखा व सुना होता देखता है। जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है। यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, किंतु जैसे नक्शा निकालने वाले पूर्व दृष्ट श्रुत व किए हुए को आत्मा में से निकालकर कागज पर लिख देते हैं, अथवा प्रतिबिंब का उतारने वाला बिंब को देख आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है। हाँ, इतना है कि कभी कभी स्वप्न में स्मरण युक्त प्रतीति जैसा के अपने अध्यापक को देखता है, और कभी बहुत देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है। तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना व किया था उसी को देखता व करता हूं। जैसा जागृत में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नहीं होता। देखो, इसलिए तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण झूठा है, और जो वेदांती लोग विवर्तवाद अर्थात रज्जु में सर्पादि के भान होने का दृष्टांत ब्रह्म में जगत के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता। जैसे रज्जु ना हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता। जैसे रज्जु में सर्प तीन काल में नहीं परंतु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात रज्जु को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कपता है। जब उसको दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है। वैसे ब्रह्म में जो जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उस जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति होती है, जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है। ब्रह्म में जगत का भान किसको हुआ? जीव को। जीव कहां से हुआ? अज्ञान से। अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है? अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ व किसी अन्य का, और वह अज्ञान किसको हुआ? चिदाभास को। चिदाभास का स्वरूप क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात स्वरूप को आप ही भूल जाता है। उसके भूलने में निमित्त क्या है? अविद्या। अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वह अल्पज्ञ का? अल्पज्ञ का। तो तुम्हारे मत में बिना एक अनंत सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है व नहीं, और अल्पज्ञ कहां से आया? हाँ, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है। जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैल जाए, जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेश युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभव युक्त हो जाए। यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं। उपाधि जड़ है व चेतन, और सत्य व असत्य अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसको जड़ व चेतन सत्य व असत्य नहीं कह सकते। यह तुम्हारा कहना वद तो व्याघाता के तुल्य है, क्योंकि कहते हो अविद्या है जिसको जड़ चेतन सत असत नहीं कह सकते। यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है व पीतल, तब यही कहोगे कि इसको हम ना सोना ना पीतल कह सकते हैं, किंतु इसमें दोनों धातु मिली हैं। देखो, जैसे घटाकाश मठाकाश मेघाकाश और मेहदाकाश उपाधि अर्थात घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में मेहदाकाश ही है। ऐसे ही माया अविद्या समष्टि व्यष्टि और अंतःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है? अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। यह उपनिषद का वचन है। जैसे अग्नि लंबे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दिखता और उनसे पृथक है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अंतःकरणों में व्यापक होके अंतःकरणाकार हो रहा है, परंतु उनसे अलग है। यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे घट मठ मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो, वैसे कारण कार्य रूप जगत और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो। जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकार वाला अज्ञानियों को आकार युक्त दिखता है। वास्तव में ब्रह्म ना जड़ और ना जीव है, जैसे सहस्रों जल के कुंडे धरे हों, उनमें सूर्य के सहस्रों प्रतिबिंब दिखते हैं, वस्तुतः सूर्य एक है। कुंडों के नष्ट होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य ना नष्ट होता है, ना चलता और ना फैलता। इसी प्रकार अंतःकरणों में ब्रह्म का आभास, जिसको चिदाभास कहते हैं, पड़ा है। जब तक अंतःकरण है तभी तक जीव है। जब अंतःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्म स्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान करता, भोक्ता, सुखी दुखी, पापी पुण्यात्मा, जन्म मरण अपने में आरोपित करता है, तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूटता। यह दृष्टांत तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य आकार वाला, जल कुंडे भी आकार वाले हैं। सूर्य जल कुंडे से भिन्न और सूर्य से जल कुंडे भिन्न है, तभी प्रतिबिंब पड़ता है। यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिंब कभी ना होता। और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता, और व्याप्य व्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता, अर्थात अन्वय व्यतिरेक भाव से देखने से व्याप्य व्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं। जो एक हो तो अपने में व्याप्य व्यापक भाव संबंध कभी नहीं घट सकता। जो बृहद आरण्य के अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असंभव है। जो अंतःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है, क्योंकि अंतःकरण चलायमान, खंड खंड और ब्रह्म अचल और अखंड है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक पृथक ना मानोगे तो इसका उत्तर दीजिए कि जहां जहां अंतःकरण चला जाएगा वहां वहां के ब्रह्म को अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ेगा वहां वहां के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं। जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण युक्त, और जहां जहां से हटता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अंतःकरण ब्रह्म को क्षण क्षण में ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जाएगा। अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि वह चेतन है। और मथुरा में जिस अंतःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अंतःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य दृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात, और के देखे का स्मरण और को नहीं होता। जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता, किंतु जो मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता। जो ब्रह्म ही जीव है, पृथक नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए। यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिए स्मरण होता है, तो एक ठिकाने अज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान व दुख हो जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे दृष्टांतों से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध अज्ञानी और बद्ध आदि दोष युक्त कर दिया है, और अखंड को खंड खंड कर दिया। निराकार का भी आभास होता है, जैसा कि दर्पण व जलादि में आकाश का आभास पड़ता है, वह नीला व किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा दिखता है, वैसा ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभास पड़ता है। जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता। जो पदार्थ दिखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दिखेगा? गहरा व छिद्रा साकार वस्तु दिखता है, निराकार नहीं। तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दिखता है वही आदर्श व जल में भान होता है, वह क्या पदार्थ है? वह पृथ्वी से उड़कर जल, पृथ्वी और अग्नि के त्रस रेणु है। जहां से वर्षा होती है वहां जल ना हो तो वर्षा कहां से होवे? इसलिए जो दूर दूर तंबू के समान दिखता है वह जल का चक्र है। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दिखता है और निकट से छिद्रा और डेरे के समान भी दिखता है, वैसे आकाश में जल दिखता है। क्या हमारे रज्जू, सर्प और स्वप्न आदि के दृष्टांत मिथ्या है? नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया। भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है? ब्रह्म को। ब्रह्म अल्पज्ञ है व सर्वज्ञ? ना सर्वज्ञ ना अल्पज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि सहित में होती है। उपाधि से सहित कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ, तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात मिथ्या है, तो कल्पक अर्थात कल्पना करने वाला कौन है? जीव ब्रह्म है व अन्य? अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्म स्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता। जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकता है? हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है। जब तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठे क्यों नहीं? देखो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित हैं और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। जब तुम सत्य और झूठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम ही हुए। इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे, क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ ना माने, झूठ ना बोले और झूठ कदाचित ना करे। जब तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो तो तुम अनाप्त मिथ्यावादी हो। अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है, उसको मानते हो वा नहीं? नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु ना हो और भासे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो, क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा असंभव है। जैसा बंध्या के पुत्र का प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता, और यह सन्मूहा सोमेयमा प्रजा इत्यादि छांदोग्य उपनिषद के वचनों से विरुद्ध कहते हो। क्या तुम वशिष्ठ, शंकराचार्य आदि और निश्चल दास पर्यंत जो तुमसे अधिक पंडित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसका खंडन करते हो? हमको तो वशिष्ठ, शंकराचार्य और निश्चल दास आदि अधिक दिखते हैं। तुम विद्वान हो वा अविद्वान? हम भी कुछ विद्वान हैं। अच्छा, तो वशिष्ठ, शंकराचार्य और निश्चल दास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खंडन करते हैं। जिसका पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी और तुम्हारी बात अखंडनीय होती है तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात का खंडन क्यों ना कर सकते? तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होगी। अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खंडन करने ही के लिए यह मत स्वीकार किया हो, क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए बहुत से स्वार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं, और जो इन बातों को अर्थात जीव ईश्वर की एकता, जगत मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा ही मानते थे तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। और निश्चल दास का पांडित्य देखो, ऐसा है, जीवो ब्रह्मा भिन्नश्चेतनत्वात्। उन्होंने वृत्ति प्रभाकर में जीव ब्रह्म की एकता के लिए अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। ये बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है, क्योंकि साधर्म्य मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती, वह धर्म भेदक होता है। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी जल अभिन्ना जड़त्वात्, जड़ के होने से पृथ्वी जल से अभिन्न है, जैसा यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता, वैसे निश्चल दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है, क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रांति मत्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रांतित्वादि वैधर्म ब्रह्म में जीव से विरुद्ध है, इससे ब्रह्म और जीव भिन्न भिन्न है। जैसे गंधवत्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म, रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथ्वी और जल एक नहीं है, वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म होने से जीव और ब्रह्म एक ना कभी थे, ना हैं, ना कभी होंगे। इतने ही से निश्चल दास आदि को समझ लीजिए कि उनमें कितना पांडित्य था, और जिसने योग वशिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदांती था, ना वाल्मीकि वशिष्ठ और रामचंद्र का बनाया हुआ कहा सुना है, क्योंकि वे सब वेद अनुयायी थे, वेद से विरुद्ध ना बना सकते और ना कह सुन सकते थे। क्या व्यास जी ने जो शारीरक सूत्र बनाए हैं उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दिखती है? देखो, संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं बादरायणः। अत एव चानन्याधिपतिः। अर्थात जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है, जो कि पूर्व ब्रह्म स्वरूप था, क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है। अय मातमा अपहत पापमा इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जयमिनी आचार्य का मत है, और औडुलोमी आचार्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि विरिहदारण्यक के हेतु रूप के वचनों से चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है। व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यास आदि ऐश्वर्य प्राप्ति रूप हेतुओं से जीव का ब्रह्म स्वरूप होने में अविरोध मानते हैं। योगी ऐश्वर्य सहित अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात स्वयं आप अपना और सबका अधिपति रूप ब्रह्म स्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है। इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं, किंतु इनका यथार्थ अर्थ यह है। सुनिए, जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता, तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अंतर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके आनंद में स्थित नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वर्य युक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनंद को भोग सकता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी तदात्मकत्व अर्थात ब्रह्म स्वरूप के साथ संबंध को प्राप्त होता है। जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनंदित होता है, ऐसा व्यास मुनि जी का मत है। जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है, वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं, किंतु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं, जो ऐसा ना हो तो नेतरोनुपपत्ते हे भेद व्यपदेशाच्च विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति अन्तस्तद् धर्मोपदेशात् भेद व्यपदेशाच्चान्यः गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् अनुपपत्तेस्तु न शरीरः अन्तर्याम यदि दैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् शारीरश्चोभयेपि हि भेदे नैनमधीयते व्यासमुनिकृत वेदांत सूत्राणि। ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्पज्ञ सामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कर्तव्य नहीं घट सकता, इससे जीव ब्रह्म नहीं। रसम ह्येवायम लब्ध्वानंदी भवति यह उपनिषद का वचन है। जीव और ब्रह्म भिन्न है क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है, जो ऐसा ना होता तो रस अर्थात आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनंद स्वरूप होता है। यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता, इसलिए जीव और ब्रह्म एक नहीं। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। यह मुंडकोपनिषद का वचन है। दिव्य शुद्ध मूर्ति मत्व रहित सब में पूर्ण बाहर भीतर निरंतर व्यापक अज जन्म मरण शरीर धारणादि रहित श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबंध से रहित प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाश रहित प्रकृति से परे अर्थात सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात ब्रह्म सूक्ष्म है। प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन रूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है। इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग व जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न है क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है। इस ब्रह्म के अंतर्यामी आदि धर्म कथन किए हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध भी भेद में संघटित होता है। जैसे परमात्मा जीव से भिन्न स्वरूप है वैसे इंद्रिय अंतःकरण पृथ्वी आदि भूत दिशा वायु सूर्यादि दिव्य गुणों के योग से देवता वाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है। गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न है, वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है। शरीरे भवा शारीर, शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते। अधिदैव सब दिव्य मन आदि इंद्रियादि पदार्थों, अधिभूत पृथ्वी आदि भूत, अध्यात्म सब जीवों में परमात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित है, क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं। शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही वेदांतियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता, क्योंकि उपक्रम अर्थात आरंभ ब्रह्म से और उपसंहार अर्थात प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं, और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया है। वह नवीन वेदांतियों पर कोप करेगा, क्योंकि निर्विकार अपरिणामी शुद्ध सनातन निर्भ्रांतित्वादि विशेषण युक्त ब्रह्म में विकार उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता, तथा उपसंहार प्रलय के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिए उपक्रम और उपसंहार की भी इन वेदांतियों की कल्पना झूठी है। ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं। इसके पश्चात कुछ जैनियों और कुछ शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यवर्त में फैले थे, आपस में खंडन मंडन भी चलता था। शंकराचार्य के 300 वर्ष के पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शांति स्थापन की। तत्पश्चात भर्तृहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ कुछ विद्वान हुआ। उसने वैराग्यवान होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के 500 वर्ष के पश्चात राजा भोज हुआ। उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्य अलंकारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ। राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था उसको बहुत सा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी। उसके पश्चात राजाओं श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाम मार्गियों के पश्चात शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे, परंतु उनका बहुत बल नहीं था। महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया। शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थी, जैसी वाम मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा है। लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी सन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गए और वाम मार्गियों को भी मिलते रहे। वाम मार्गी देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए। ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म आद्यावधि धारण करते हैं, परंतु जितने वाम मार्गी वेद विरोधी हैं वैसे शैव नहीं हैं। धिक धिक कपालम भस्म रुद्राक्ष विहीनम रुद्राक्षान कंठ देशे दशन परिमितान मस्तके विंशति द्वे षट षट कर्ण प्रदेशे कर युगल गतान द्वादशान द्वादशैव बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकंठः। इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाए और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है। तम त्यजेदन्त्यजम् यथा जो कंठ में 32 शिर में 40 छह छह कानों में 12 12 करों में 16 16 भुजाओं में एक शिखा में और हृदय में 108 रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात महादेव के सदृश है, ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं। पश्चात इन वाम मार्गी और शैवों ने सम्मति करके भगलिंग का स्थापन किया जिसको जलाधारी और लिंग कहते हैं और उसकी पूजा करने लगे। उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा ना आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं। किसी कवि ने कहा है कि स्वार्थी दोषम ना पश्यति, स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं। उसी पाषाण आदि मूर्ति और भगलिंग की पूजा में सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात जैनी लोग अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैन मंदिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यवर्त में आने जाने लगे। तब पोपों ने यह श्लोक बनाया, न वदेत यावनीम भाषाम प्राणैः कंठगतैरपि हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेत् जैन मंदिरम। चाहे कितना ही दुख प्राप्त हो और प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का समय भी क्यों ना आया हो तो भी यावनी अर्थात मलेच्छ भाषा मुख से ना बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों ना दौड़ा आता हो और जैन के मंदिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैन मंदिर में प्रवेश ना करे। किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है, ऐसे ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रंथ का भी प्रमाण है तो कहते थे कि हाँ है। जब वे पूछते थे कि दिखलाओ तब मार्कंडेय पुराण आदि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गा पाठ में देवी का वर्णन लिखा है। राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कंडेय और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था। उसका समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्त छेदनादि दंड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाए संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है, जिसको लखुना के राव साहब और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंखों से देखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 400 और उनके शिष्य ने 5600 श्लोक युक्त अर्थात सब 10,000 श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20,000। महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25 और मेरी आधी उम्र में 30,000 श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है, जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराण आदि ग्रंथ बनावेंगे तो आर्यवर्तीय लोग भ्रम जाल में पड़ वैदिक धर्म विहीन होके भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था। इनके भोज प्रबंध में लिखा है कि घट्ये कया क्रोश दशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम्। राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान यंत्र कला युक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोश और एक घंटे में 27.5 कोश जाता था। वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाए कला यंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में ना चढ़ जाते। जब पोप जी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मंदिरों में जाने से ना रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे। जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे। तब पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अपने चेले जैनी हो जाएंगे। पश्चात पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार मंदिर मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावे। इन लोगों ने जैनियों के 24 तीर्थंकरों के सदृश 24 अवतार मंदिर और मूर्तियां बनाई और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराण आदि हैं वैसे 18 पुराण बनाने लगे। राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत का आरंभ हुआ। एक षठकोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा सा चला, उसके पश्चात मुनि वाहन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावणाचार्य यवन कुलोत्पन्न आचार्य हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ। उसने अपना मत फैलाया। शैवों ने शिव पुराण आदि, शाक्तों ने देवी भागवत आदि, वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि बनाए। उनमें अपना नाम इसलिए नहीं धरा के हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण ना करेगा, इसलिए व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाए। नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए था, परंतु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजा धीराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है। अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे पुराणों में भी धरे हैं। देखो, देवी भागवत में श्री नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है, उसी ने सब जगत को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा। जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा, उसके हाथ में एक छाला हुआ, उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उससे देवी ने कहा कि तू मुझसे विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया, उसका नाम विष्णु रखा। उससे भी उसी प्रकार कहा, उसने ना माना तो उसको भी भस्म कर दिया। पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया, उसका नाम महादेव रखा और उससे कहा कि मुझसे विवाह कर। महादेव बोला कि मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता, तू दूसरी स्त्री का शरीर धारण कर। वैसा ही देवी ने किया। तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राक्षसी क्या पड़ी है। देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा ना मानी इसलिए भस्म कर दिए। महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा, इनको जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर, तीनों का विवाह तीनों से होगा। ऐसा ही देवी ने किया, फिर तीनों के साथ विवाह हुआ। वाह रे, माता से विवाह ना किया और बहन से कर लिया, क्या इसको उचित समझना चाहिए। पश्चात इंद्रादि को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र इनको पालकी के उठाने वाले कहार बनाया, इत्यादि गपोड़े लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं। कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला और देवी के पिता माता कौन थे। जो कहो कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता। जो पुत्र माता से विवाह करने में डरे, तो भाई बहन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है। जैसी इस देवी भागवत में महादेव विष्णु और ब्रह्मादि की क्षुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है, इसी प्रकार शिव पुराण में देवी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी है। अर्थात ये सब महादेव के दास और महादेव सबका ईश्वर है। जो रुद्राक्ष अर्थात एक वृक्ष के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं, तो राख में लोटने हारे गदहा आदि पशु और घुंघुंची आदि के धारण करने वाले भील कंजर आदि मुक्ति को जामे, और सुअर कुत्ते गधा आदि पशु राख में लूटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं होती। कालाग्नि रुद्रोपनिषद में भस्म लगाने का विधान लिखा है, वह क्या झूठा है। और त्रियायुषम जमदग्ने यजुर्वेद वचन इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंखों के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है, इसीलिए उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करें तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाएं, यमराज और नरक का डर ना रहे। काल अग्नि रुद्रोपनिषद किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात राख धारण करने वाले ने बनाई है, क्योंकि या अस्य प्रथमा रेखा सा भूरलोकः इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक व इसका वाचक कैसे हो सकते हैं। और जो त्रियायुषम जमदग्ने इत्यादि मंत्र हैं, वे भस्म व त्रिपुंड धारण के वाची नहीं किंतु चक्षुर्वै जमदग्निः। शतपथ, हे परमेश्वर, मेरे नेत्र की ज्योति तिगुनी अर्थात 300 वर्ष पर्यंत रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं जिससे दृष्टिनाश न हो। भला ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। क्या परमेश्वर के सृष्टि क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चंदन आदि को कंठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है। ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास ना करके अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे? वाम मार्गी और शैव तो अच्छे नहीं, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं। ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। नमस्ते रुद्रमन्यवे वैष्णवमसि वामनाय च गणानां त्वा गणपतिं हवामहे भगवती भूयाः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। इत्यादि वेद परमाणों से शैव आदि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खंडन करते हो? इन वचनों से शैवादी संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योंकि रुद्र, परमेश्वर, प्राणादि, वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है। जो क्रोध करता रुद्र अर्थात दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठाराग्नि को अन्न देना। नम इति अन्न नाम निघंटु 2:7। जो मंगलकारी सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः विष्णोः परमात्मनोयं भक्तो वैष्णवः गणपतेः सकल जगत स्वामिनोयं सेवको गणपतः भगवत्या वाण्या अयं सेवको भागवतः सूर्यस्य चराचरात्मनोयं सेवकः सौरः। ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य आदि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषण युक्त वाणी का नाम है। इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है जैसे एक किसी वैरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे। एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बाएं पग की सेवा करनी बांट ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था। इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरु भाई का सेव्य पग पड़ा। उसने ले डंडा पग पर धर मारा। गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा? इतने में दूसरा चेला जो के बाजार हाट को गया था आ पहुंचा। वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा। देखा तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरुजी, यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ? गुरु ने सब वृत्तांत सुना दिया। वह भी मूर्ख ना बोला ना चाला, चुपचाप डंडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्च स्वर से पुकार मचाई। तब तो दोनों चेले डंडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे। तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुनकर आए, कहने लगे कि साधु जी क्या हुआ? उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो, ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं, उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुख देने से भी उसी एक को दुख होता है। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम सम्मुलास में प्रकाश कर आए हैं, उस सत्यार्थ को ना जानकर शैव शाक्त वैष्णवादि संप्रदाय लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं। मंदमति तनक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु रुद्र शिव आदि नाम एक अद्वितीय सर्वनियंता सर्व अंतर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप ना होता होगा? अब देखिए चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया। तापह पुंड्रम तथा नाम माला मंत्रस्तथैव च अमीहि पंच संस्काराः परमैकांत हेतवः अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते इति श्रुतेः। अर्थात तापह शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख चक्रादि से शरीर तपाए जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह आमह अर्थात कच्चा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल यम डरपै कालू कहे भय माने भूपाल। अर्थात भगवान का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है, जिससे यमराज और राजा भी डरते हैं। पुंडम त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना। नाम नारायण दास विष्णु दास अर्थात दास शब्दांत नाम रखना। माला कमल गट्टे की रखना और पांचवा मंत्र जैसे ओम नमो नारायणाय। यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना रखा है तथा श्रीमन्नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः इत्यादि मंत्र धनाढ्य और माननीयों के लिए बना रखे हैं। देखिए यह भी एक दुकान ठहरी, जैसा मुख वैसा तिलक इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ मैं नारायण को नमस्कार करता हूं और मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चरणारविंद के शरण को प्राप्त होता हूं और श्रीयुत नारायण को नमस्कार करता हूं, अर्थात जो शोभा युक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे। जैसे वाम मार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत् समाशता तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे। ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र 83 मंत्र 1-2। हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य सत्य भाषण शम दम योग अभ्यास जितेंद्रिय सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण युक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण रूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने के योग्य होते हैं। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र के चक्रांकित होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भला कहिए वे विद्वान थे वा अविद्वान? जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते? क्योंकि इस मंत्र में अतप्त तनु शब्द है किंतु अतप्त भुजई कदेशः नहीं, पुनः अतप्त तनु यह नख शिखाग्र प्रयंत्र समुदाय अर्थ है। इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप लिया है। ऋतम तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। इत्यादि तप कहता है अर्थात ऋतं तपः यथार्थ शुद्ध भाव सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना मन को अधर्म में ना जाने देना बाह्य इंद्रियों को अन्याय चरणों में जाने से रोकना अर्थात शरीर इंद्रियों और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना वेद अनुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्म युक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहता। देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परंतु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते के प्रथम इनका मूल पुरुष षठ कोप हुआ के जो चक्रांकितों ही के ग्रंथों और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभाडूम ने बनाया है उनमें लिखा है, विक्रिय शूर्पम विचचार योगी इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं। छठ कोप योगी सूप को बना बेचकर विचरता था, अर्थात कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना व सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास्त्र विरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला मुनिवाहन जो के चांडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उसका चेला यावणाचार्य जो के यवन कुलोत्पन्न था, जिसका नाम बदल के कोई कोई यामुनाचार्य भी कहते हैं, उनके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाए थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शारीरक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निंदा की। जैसा शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात जीव ब्रह्म एक ही हैं, दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत प्रपंच सब मिथ्या माया रूप अनित्य है, इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। यहां शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का ना मानना अच्छा नहीं, और रामानुज इस अंश में जो के विशिष्ट द्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक हैं, ये तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है, और ईश्वर के अधीन परतंत्र जीव को मानना कंठी तिलक माला मूर्ति पूजन आदि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं। जैसे चक्रांकित आदि वेद विरोधी हैं, वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं।